qar, edh më zar një fyt të thar, dhe krejt qka është e djeshme jeti. Mirë më njësi vitiri, të stolisim me flori, më thuaj sa, më thuaj nga, se qas nuk ka dhe ras nuk ka, dhe krejt qka është e vlefshme jeti. Oh.